Skoro już mam Proliver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. Proliver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 2 czerwca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Wygrana Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. U nas pytanie, co dalej z rządem? Historycznie wysoka frekwencja wyniosła ponad 71,5%. Ukraina zmieniła dotychczasowe zasady prowadzenia wojny, piszą media po wczorajszym ataku na rosyjskie bombowce strategiczne. Zwycięstwo Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich stawia pytanie o przyszłość rządu koalicji 15 października. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w czasie kampanii twierdził, że głos za jego kandydaturą to jednocześnie głos za wotum nieufności wobec premiera Donalda Tuska. Nasz reporter Michał Makowski przynosi komentarze w tej sprawie. Michale, istnieje szansa na współpracę między prezydentem a premierem? Cóż, zdania są podzielone. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bocheński twierdzi, że wynik wyborów to czerwona kartka dla rządu premiera Tuska. Jednak w kwestiach zasadniczych, takich jak bezpieczeństwo państwa i sprawy międzynarodowe, można nawiązać nić porozumienia. Są kwestie, które powinny być wyjęte moim zdaniem poza spór polityczny, które decydują o interesie Rzeczpospolitej, jak nominacje ambasadorów. I tu uważam, że rząd powinien zrobić krok wstecz i wykazać dobrą wolę w rozmowach z prezydentem. Z drugiej strony senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski uważa, że po zwycięstwie Nawrockiego premier Tusk powinien wystąpić w Sejmie o wotum zaufania. Tylko w ten sposób można sprawdzić siłę i stabilność koalicji rządzącej. Politycy tworzący zaplecza to nie jest jedna partia, bo to jest nie tylko Koalicja Obywatelska, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe, Ruch Szymona Hołowni czy Lewica. Muszą dać wyraz temu, czy chcą dalej wspólnie pracować. Politycy koalicji rządzącej twierdzą, że teraz trzeba się skupić na realizacji propozycji programowych. Wkrótce przekonamy się, czy w szufladach ministerstw i gabinetów poselskich czekają projekty ustaw gotowe do złożenia. Michał Makowski, dziękuję za relację. Do 1 lipca Sąd Najwyższy powinien stwierdzić ważność wyborów prezydenckich. Zgodnie z konstytucją sędziowie mają 30 dni, aby wydać w tej sprawie uchwałę. Przez najbliższe 2 tygodnie wyborcy mają czas na składanie protestów, przypomina przewodniczący PKW Sylwester Marciniak. Po opublikowaniu obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej dopiero można złożyć protest wyborczy w terminie 14 dni. A z kolei Sąd Najwyższy powinien wydać uchwałę o ważności bądź nieważności wyboru w terminie 30 dni. Biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest 2 czerwca, to do 1 lipca Sąd Najwyższy powinien się wywiązać z obowiązku. Frekwencja we wczorajszych wyborach była najwyższa po 1990 roku. Wyniosła 71,63%. Polska skręca w prawo, tak wynik wyborów prezydenckich komentują niemieckie media. Zwracają uwagę, że wygrał konserwatywny kandydat o wątpliwej reputacji z ciągnącymi się za nim skandalami. Niemiecką prasę przejrzał Adam Górczewski. O zwycięstwie na żyletki pisze Süddeutsche Zeitung, świadomie używając dla opisu wygranej Karola Nawrockiego określenia zastosowanego przez Rafała Trzaskowskiego. Gazeta przypomina skandale wokół zwycięzcy i ocenia, że bardzo trudny czas czeka rząd Donalda Tuska. Zwycięstwo 42-letniego eurosceptyka sugeruje zmiany w polityce zagranicznej i wewnętrznej kraju, który odgrywa ważną rolę w Unii Europejskiej i NATO. To opinia publicznej telewizji ARD. Dla Niemiec to będzie trudna sytuacja, dodaje Die Welt, podkreślając, że proeuropejskiego polityka pokonał prawicowy konserwatysta. Bild pisze o ciosie dla Europy. Komentator gazety opisuje Karola Nawrockiego jako reprezentanta wrogiej dla Niemiec linii politycznej PiSu i zwolennika zbliżenia do administracji Donalda Trumpa. Frankfurter Allgemeine przewiduje, że wynik wyborów pogłębi podziały w Polsce, a Karol Nawrocki będzie prezydentem o wątpliwej reputacji. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Do Karola Nawrockiego spływają pierwsze gratulacje, m.in. od szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Węgier Viktora Orbana. I jeszcze Ukraina w serwisie. Media informują o bezprecedensowym ataku dronów na rosyjskie lotniska wojskowe. Agencja Unian napisała, że Ukraina zmieniła dotychczasowe zasady prowadzenia wojny. W wyniku operacji Pajęczyna Ukraińcom udało się zniszczyć około 40 rosyjskich bombowców strategicznych. Paweł Buszko. Przygotowania do operacji Pajęczyna trwały 18 miesięcy. Część dronów użytych do zniszczenia rosyjskiej floty bombowców zawieziono do Rosji i wystrzelono z rejonów sąsiadujących z bazami lotniczymi. Według prezydenta Ukrainy wykorzystano 117 bezzałogowców. Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezpośrednio to on nadzorował operację, którą przygotowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zniszczone zostały maszyny A-50, Tu-95 i Tu-22M3. Analitycy wojskowi zwracają uwagę, że Moskwie trudno będzie uzupełnić te straty, ponieważ część maszyn, tak jak Tu-95 i Tu-22, nie są już produkowane w Rosji. Rosyjskie media państwowe nie podają wielu informacji na temat ukraińskiego ataku. Od rana na pierwszych stronach serwisów elektronicznych wybijana jest wiadomość o zestrzeleniu przez rosyjską obronę powietrzną 162 ukraińskich dronów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie w centrum i na południu kraju. Lokalnie mogą wystąpić burze z gradem. Ciepło od 24 do 27 stopni, chłodniej nad morzem na Helu 15 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 10, dzień dobry. Dobrego dnia. W składzie Gosia Jakubowska, Ania Regulska i Maciej Jankowski witamy po raz drugi i już od razu na samym wstępie myślę, że zahaczymy o Orange Warsaw Festival, ale w nietypowym stylu. Yeah. Barakuda na start drugiej godziny, 10 minut po 10. To zespół Heart w oryginale oczywiście tego utworu. No ja muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że podczas Orange Warsaw Festiwalu 2025 usłyszę to nagranie i to jeszcze w takiej wersji, naprawdę bezbłędnej. I to w wykonaniu artystki, do której tak bardzo to pasowało, było to naprawdę nieprawdopodobne. Naprawdę nieprawdopodobne, to ciekawa konstrukcja, ale tak w istocie było. Chapel Roan, która zbudowała zamek na scenie, żeby wystąpić dla polskiej publiczności. Zagrała także ten utwór, czyli właśnie Barracuda ze swoim zespołem, fenomenalnym zespołem zresztą, dodajmy. No i wyszło to naprawdę bezbłędnie. Myślę, że mimo tego, że w 2024 roku pokazała już, co potrafi, teraz to kontynuuje, no to sądzę, że jeszcze nie raz nas zaskoczy i naprawdę, jeżeli będą mieli Państwo okazję, żeby wybrać się na jej koncert, których nie ma w nadchodzących miesiącach aż tak wiele, przynajmniej w tych obszarach nam bliskich, no to naprawdę trzeba skorzystać, bo no jest to coś, co trzeba przeżyć. Chapel Roan dwa dni temu na Orange Warsaw Festiwalu zrobiła absolutną furorę i nie wątpię, że był to, no, zaraz obok Charlie XCX prawdopodobnie najlepszy koncert tego festiwalu i myślę, że jeden z najlepszych niewątpliwie, na których miałem przyjemność w życiu być. To teraz pora na naszą płytę tygodnia. Przenosimy się na polską scenę, zespół Szama. To był akurat singiel, ale płyta już jest. Rozmazany obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie, pytam cię, chwytasz mnie. I gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, Loki to powrót Szamy, powrót fonograficzny, bo przecież nie jest to pierwsza ich płyta, choć pierwsza długo grająca. Mają na swoim koncie epkę i liczne single, liczne koncerty, między innymi ten na Nextfeście tegorocznym, który okazał się sporym sukcesem. Mnóstwo ludzi pod sceną i oczywiście świetna zabawa. Myślę, że to, co znalazło się na tej płycie, doskonale rozszerza tak szerokie kompetencje, jakie mają muzycy w postaci Basi Tomaszewskiej i Jimmy'ego, bo oni są głównymi

Caroline, czyli fragment nowej płyty zespołu Mumford & Sons po krótkiej przerwie, bo w międzyczasie, tak zwanym, tak słyszałem, że trzeba zawsze dodać to słowo, tak zwany międzyczas, tylko istnieje, nie istnieje sam międzyczas, Marcus Mumford zaproponował płytę solową. Zresztą to był materiał, który miał się znaleźć na płycie Mumford & Sons, ale członkowie zespołu zgodnie uznali, że no, Markusie, to jest chyba płyta solowa, ale teraz powrócili już razem i Caroline to jest właśnie element tego powrotu fonograficznego. Bowska u nas muzycznie, 23 minuty po 10 i dzwonisz z nowej, z nowego repertuaru, tak to powinno zabrzmieć. Piszę tekst o tobie, wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Nie pokocha mnie jak ty.

pełzającym śniegiem mogą być spłukiwane do zbiorników wodnych. To, co produkuje człowiek i co trafia do środowiska, ma swoje konsekwencje. Ale natura też próbuje walczyć z syntetycznymi mikrocząstkami. Mówi Marcin Żebrowski, doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, popularyzator nauki, naukowe gadki. Takie procesy degradacyjne to są te procesy, w których dochodzi do zmiany struktury takiej cząstki. Czyli jak mamy przykładowo polistyren, to on będzie ulegał pewnym zmianom również chemicznym. I to może być właśnie między innymi oksydacja poprzez promieniowanie UV, które powoduje rozbijanie tych łańcuchów w obecności tlenu, albo hydroliza, czyli również rozbijanie takich łańcuchów, tych połączeń między nimi w obecności wody. I to są jakby takie dwa główne mechanizmy biologiczne odpowiedzialne za degradację. Czy takie umiejętności mają zwierzęta, a konkretnie raki i ryby, to postanowili sprawdzić warszawscy naukowcy, przeprowadzając eksperyment. Niektóre ryby, zwłaszcza karpiowate, mają tak zwane zęby gardłowe, nie takie klasyczne jak my czy inne kręgowce, ale takie specjalne wyrostki, które umożliwiają im rozdrabnienie pokarmu w pewnym fragmencie przełyku. Natomiast raki, wiadomo, mają szczypczyki, mają odpowiednio zbudowany aparat gębowy, który też im umożliwia sprawne pobieranie pokarmu ze środowiska. Zwróciliśmy uwagę na to, że te zwierzęta faktycznie mogą zjadać ten mikroplastik razem ze swoim pożywieniem, więc postawiliśmy sobie pytanie, czy zwierzęta, które dysponują takimi mechanicznymi zdolnościami do rozdrabnienia pokarmu, mogą też rozdrabniać czy oddziaływać w jakikolwiek sposób na mikroplastik, pasażując go przez swój przewód pokarmowy. Badaczom udało się ustalić, że przejście przez przewód pokarmowy ryb i raków wpływa na właściwości mikroplastiku. Mamy tutaj do czynienia w naszym badaniu z rybami karpiowatymi oraz z rakami, czyli organizmami głównie związanymi z środowiskiem dennym. To są organizmy, które raczej będą zjadać to, co spadnie gdzieś tam w te osady. Mamy tutaj do czynienia często z tworzywami, które są w pewien sposób już naruszone. Mechanizm rozkruszania tego plastiku właśnie poprzez zęby gardłowe czy właśnie te chitynowe twarde zęby u raków powodują rozdrabnianie tych cząstek, tym samym zwiększając sumarycznie ich powierzchnię względem tej powierzchni pierwotnej, co wiąże się z tym, że powierzchnia, którą ta cząstka jest pokryta przez bakterie, jest większa. A czym jest większa ta powierzchnia pokryta, tym jest większe oddziaływanie tych bakterii, które mogą wydzielać enzymy, tak zwane depolimerazy, tnące te fragmenty na jeszcze mniejsze, a następnie wchłaniać je do własnej komórki i tam przeprowadzać finalny proces mineralizacji. Spożyty przez ryby i raki mikroplastik uległ więc defragmentacji, a to potencjalnie może wpływać na przyspieszenie procesu jego degradacji. Czy w takim razie zwierzęta mogą pomóc nam w walce z plastikiem? I tak, i nie. Bo celowe ich wykorzystanie może wydawać się atrakcyjnym pomysłem, budzi jednak poważne problemy ekologiczne i etyczne. To piknik naukowy w Trójce jak co poniedziałek, ale w środy też kolejne tematy z tej dziedziny poruszamy. Oczywiście z Moniką Suszek. Bardzo dziękujemy za dzisiejszy odcinek. O rzekach w Europie i ich walce z mikroplastikiem dzisiaj była mowa. Oczywiście wszystkie odcinki są dostępne w podcastach Trójki i tam odsyłam. 10.34 to teraz powrót do Orange Warsaw Festiwalu. Już wprawdzie zaczęliśmy dzisiejszą drugą godzinę audycji Dobrego Dnia od utworu, który znalazł się w setliście Chapel Row, no to teraz coś z jej repertuaru nowego. Baby, I deliver. Ain't no country boy killer. I give. The Giver, czyli jedna z nowości z katalogu Chapel Room, która pojawiła się w repertuarze zaprezentowanym teraz w weekend podczas Orange Warsaw Festiwalu. Ja tak robiąc śledztwo swoje internetowe doszedłem do wniosku, że jeżeli nie pierwszy, to był to jeden z pierwszych momentów, w których można było to nagranie usłyszeć w wersji na żywo właśnie i wypadło naprawdę fenomenalnie. Chapel Room i Orange Warsaw Festival, do którego jeszcze dziś przed 12 powrócimy. To Stonesi teraz, a już za kilka chwil połączymy się z Ryszardem Jaźwińskim i o festiwalu krakowskim, festiwalu filmowym 65. Już będziemy rozmawiać. Don't Stop i Stonesi właśnie 38,5 minuty po 10. Stop. Bang, I don't stop. Come on. jeszcze myślałem cały czas w końcówce maja, bo przecież wtedy odbywał się festiwal filmowy w Krakowie. 1 czerwca, to znaczy wczoraj, był finał festiwalu, no i teraz przenieśliśmy się od razu na kolejny. Już dziś w Tarnowie będziemy. Jest 10.42, a to oznaczać może tylko jedno. Fajny film. Tak, to jest chwila nieuwagi i kolejny festiwal w przypadku Ryszarda Jaźwińskiego, który jest właśnie w Tarnowie, gdzie odbywa się także festiwal, 38. Tarnowska Nagroda Filmowa. Dzień dobry, Riko, jak się słyszymy? Dzień dobry, witam z Tarnowa. Nawet 39. powiedziałbym. 39. już, o, tak, masz, to jeszcze tak. Zgubiłem jedną po drodze. No właśnie, czas szybko płynie. Tak, jestem w Tarnowie, a dzisiaj właściwie muszę powiedzieć, że w szczególnej sytuacji, bo troszeczkę z moim gościem tutaj mamy widok jak na film braci Lumière, wjazd pociągu na peron, czyli w ogóle początki kina, bo z moim mobilnym studiem Trójki jestem oczywiście w Tarnowie, ale na tym historycznym, pięknym, starym dworcu odremontowanym, bo mój gość za chwilę wsiada w pociąg i po prostu odjeżdża. To była jedyna możliwa sytuacja, żebyśmy jeszcze zdążyli porozmawiać. Wczoraj wieczorem miała tutaj miejsce prezentacja na festiwalu filmu doskonale, myślę wszystkim znanego, Dziewczyna z igłą, Magnusa von Horn. No, reżyser dosłownie przed chwilą musiał już wyjechać z Tarnowa, ale jest ze mną Mariusz Włodarski, producent tego filmu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście sceneria niezwykła, ale o 11 masz już pociąg? Tak, 11.03 ruszam do Łodzi i pociągiem najwygodniej. No to oczywiście muszę zapytać, tak już z perspektywy tych kilku miesięcy po ogromnym światowym sukcesie filmu Dziewczyna z igłą, przede wszystkim po tej nominacji do Oscara, co to zmieniło dla Ciebie, dla filmu? Nie no, to jakby dla mnie to było wyjątkowe wyróżnienie. Czułem, że wszystko jest możliwe, że świat stoi otworem, że tak naprawdę nigdy o tym nie marzyliśmy, a okazuje się, że trafiliśmy gdzieś w gusta bardzo szerokiego widza na świecie. I to był wyjątkowy przywilej, żeby tam być i żeby cieszyć się tym całym czasem. Ale czy też świat otworzył się bardziej na twoją producencką pracę? No bo też wiem, że niezależnie od, no przede wszystkim jednak duńskiego filmu, choć w koprodukcji z Polską i Szwecją, czyli niezależnie od Dziewczyny z igłą, też pracowałeś już na przykład w Turcji. Tak, znaczy to akurat to są relacje, które zawiązaliśmy przed Dziewczyną z igłą, bo my w ogóle jakby generalnie od samego początku pracujemy w koprodukcjach i to jest nasze naturalne środowisko. Natomiast sukces Dziewczyny ewidentnie otworzył kolejne miejsca, o których mogę uderzyć. I tutaj tak naprawdę to są głównie Stany Zjednoczone, czy inwestorzy prywatni. Więc to jest ciekawa. To jest coś takiego, my tam się śmialiśmy, że jestem takim, że jakby do momentu nominacji do Oscara nagle ta nominacja doprowadziła, że czujesz, jakbyś nic wcześniej nie zrobił. Więc tak naprawdę jakby zaczynam od nowa, tylko trochę w innym świecie. Takie zupełnie nowe otwarcie. A czy ten twój turecki film będziemy mogli może niedługo zobaczyć w Polsce? No tak niedługo, znaczy najbliższym miejscem, w którym mam nadzieję, że uda nam się zakwalifikować, bo w tym momencie złożyliśmy taką aplikację festiwalową do Festiwalu Nowych Horyzontów we Wrocławiu, więc mam nadzieję, że może tam uda się zaprezentować polskiemu widzowi to kino. Tytuł? Tytuł to jest The Things You Kill, jeszcze nie mamy polskiego tytułu, Rzeczy, które zabijamy. Do dystrybucji wejdziemy dopiero w nowym roku, raczej styczniowo. Ale już niedługo jest premiera innego zagranicznego filmu, który również produkowałeś. No i to jest taka historia ostatnio już dosyć głośna, siostrzana, ale szczególna. Tak, to jest Brzydka siostra w kinach od 4 lipca. Jest to adaptacja tej prawdziwej wersji Kopciuszka braci Grimm, kompletnie nie disneyowska, raczej bliższa substancji, czyli taki body horror, beauty horror. Ta opowieść z perspektywy właśnie tej brzydkiej siostry, która stara się upodobnić do Kopciuszka i traci trochę siebie. Ta premiera 2 lipca, Brzydka siostra. Którego? Czwartego. A, niewiele się pomyliłem. 4 lipca. No, na początku lipca oczywiście Brzydka Siostra już w naszych kinach. No, ale tutaj właściwie mamy jeszcze na koniec naszej rozmowy dosyć sensacyjną informację, bo to właśnie to jest ten moment, kiedy ruszają zdjęcia do nowego polskiego filmu, który oczywiście produkujesz, a który, myślę, no, wzbudzi wielkie zainteresowanie i pewnie też emocje. No, mam taką straszną nadzieję, bo jest to dla nas bardzo wyjątkowa historia. Dzisiaj rozpoczęły się zdjęcia do projektu w reżyserii Karoliny Bielawskiej o Violetcie Villas. Przed nami długa droga, 35 dni zdjęciowych. Rozpoczynamy w Bułgarii, potem przenosimy się do Polski. Będziemy w końcówce roku realizować zdjęcia na terenie Polski. Główną rolę zgodziła się zagrać Sandra Drzymalska, więc jesteśmy też bardzo, bardzo ciekawi. No i tak opowiemy historię pierwszej takiej dekady z życia Violetty, tej mniej znanej może dla szerokiego słuchacza czy widza, czyli ten początek jej kariery poprzez Las Vegas i pierwszy powrót do kraju. No rzeczywiście to jest może ten etap rzeczywiście mniej, no w tamtych czasach te informacje ze Stanów Zjednoczonych nie docierały tak powszechnie do Polski, właśnie ten mniej znany, ale jednocześnie no fascynujący cała ta historia właśnie jej występów w Las Vegas. Jak to chcecie w tym filmie wykreować? Bo to chyba nie takie proste, żeby z jednej strony odnieść się do epoki, to były lata 60., a z drugiej no żeby to uwiarygodnić, bo zachowały się przecież jakieś fragmenty występów Violetty Villas, no i to były spektakularne właściwie występy. No tak, Violetta Villas była takim headlinerem, główną gwiazdą jednego z kasyn. To wtedy to był ten taki świat, gdzie Frank Sinatra był w drugim hotelu, więc tak naprawdę to było wyjątkowe wyróżnienie. Jej głos w ogóle podbijał serca wielu ludzi i nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale również właśnie tam. No dla nas jest to wyzwanie, bo oczywiście nie dysponujemy funduszami, które nam umożliwią realizację zdjęć w Las Vegas. Natomiast no wesprzemy się troszeczkę o postprodukcję cyfrową. Natomiast ku naszemu zdziwieniu odnaleźliśmy taki piękny brutalizm, który jest w Bułgarii. No to nic tylko czekać na premierę filmu o Violetcie Villas. Zapowiada się naprawdę interesująco. No a ja zapraszam jeszcze do soboty, a właściwie nawet do niedzieli na 39. Tarnowską Nagrodę Filmową. Dzisiaj między innymi filmy i spotkania z Małgorzatą Imielską i Damianem Kocurem. A moim gościem w mobilnym studiu Trójki na dworcu w Tarnowie był Mariusz Włodarski, producent filmowy między innymi Dziewczyny z Igłą. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję, wszystkiego dobrego. I pozdrawiamy, zapraszamy. To my oczywiście szerokości życzymy na 10 minut przed 11, to 13 minut przed pociągiem naszego dzisiejszego gościa cyklu Fajny Film. Riko Jaźwiński jak zwykle w trasie, kiedy festiwalowo się dzieje z Krakowa prosto do Tarnowa i jeszcze na pewno będziemy o tym wspominać. To teraz Vans Joy muzycznie. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Oh.